nuk i përzien lutjet, i gjithë dishmi, i gjithë fuqeshmi. Këtë dhurat për tepë Allahu Gjellar aty, ty o dhrobiem, ty o robiem, kur dush të herëm, kur ti ki dëshirë, për qëfa do që ki dëshirë, lutë Allahu Gjellar Gjellalu, lutë, drejtoju ati me lutje, me thirjet vazhdushme, me qëka të lusë Allahu Gjellar, për qëka do qoftë, por dua që ta përkujtoj për një gjë, shikuas i ndëruar, ti o besimtar, ti o besimtare, dëshroj që të përkujtoj për herë të fundit në këtë muaj të bekuar. Lutë Allahun që t'i falë mëkatet. Fali Allahut është me madhe se mëkatet e tua. Lutë Allahun e madhë që t'a shlyen të kaluarën e zymt, që t'fillosh një faqe të re tashmë pas Ramazanit. Lutë Zotin e madhë që gjitha gabime që i ke bërë, t'i shlinë Zoti, është e mundshme. Betohem në Allahun është e mundshme nga se Zoti ju në ka thonë në fund të ajeteve të agjerimit. Lutëmni, ju përgjigjem unë e juve. Dëshirë të asirë një shembul që më ka pëlqyer dhe e kam sillur shpesh. Paramendone që njerëzit të ke një sezon në vit, të ke një muaj, një javë në vit për shembull, që në atë javë është sezona e zbritjes së arit dhe argjendit nga qielli. Paramendone. Sa për ilustrim vetëm. Bie me 10-ra, 100-ra kilogram në oborin e njërit për njëve. Është një sezon vetë, po një javë, bie ari dhe argjend për qilit. Një njëri para se të vijë kjo sezon, është ingarkuar me borqë. Nuk din ka të asil kokën nga borqët. Ka kërkeset të shumë të familjare, ka problemet të shumë të ekonomike. Ko e gjengu shlimin? Thot nuk prish punë. Sa do që të kamën e borqe? Ari që bie nga qieli është i mjaftushëm për t'i larë borqet e mija. Apo, a thot shtu? Nuk mërzitit fare. Ka së është i binu se ari që bie, ari, dukat, bie nga qieli. Thot një pjesë me atë që bie nga qieli, i lajtë gjitha borqet që i kam. Edhe pse janë milion shë borqet, i lajtë gjitha. Për shkak se është sezona e arit, a ndodhë kështëm? Po, pa dyshim. Ka nevoj për shtëpi, thëtë moske e gale e filan, tash më vjen sezona e arit, bi arit dhe argjen, dërtojmë shtëpia, lojmë borqe, blimë vetura, shëticim, knoqemi. E ngushlon njëri vetën e ti me këtë sezon? Po, pa dyshim. Pa e që zbret nga qieli, në muajnë Ramazan, nga fali Allahot, nuk krasot me arin, prandaj edhe në këtë mënyrë, letë ngushlan, letë përgëzan më katari vetë në ditë këtë thënë, o filan, sa do që ke bërë më kate, falja që zbret nga qieli, është e mjaftushme me t'i falë gjitha gjinahe ty. Andaj kërka falet e ka Allahot Gjellë Vala. Në këtë privilegjë që Zotit ka ndëru, me këtë përgëzim kuranor, kur të pyesin ty rob të mi për mua, unë jam afër. Jam afër! Allahu është më afër të e se gjithë kusht tjetër. Allahu të ndëgjën atëre kur ndoshta as vetën të ndëti nuk e ndëgjën. Allahu të sheh edhe atje ku më të dashrit e tu nuk të shojnë për të zgjatur dorë në ndihmës. Edhe atje Allahu të sheh. Edhe ato brenga dhe të lashe që nuk i guxim t'ja shpalosësh as kujt, po në vetën tënde i mbledh, Allahu i din, shpalosja ati. Kërkoj për Zotit tënë, kësi kjo është ndirë që Allahu na ka ndërua neve muslimanve. Të tjerët, kur dojnë me lutë Allahu për falje, duhet tërmin të shkojnë të këfilani, nga udhëhecit e tyre shpirtorë, e t'i rëfenë ati për mëkatet, e t'i pagujnë, e ku e di që fare, ku shëdea falen a nuk falen, ndërsa ty të ka ndëru Allahu si musliman, nuk e nevoj të rëfejesh as kujt nga njerëzit, rëfeju Zotit tëndë,

sa ma tepër njeriu i nështrohet urnave të Allahut Azogjel, sa ma tepër e kuptan përgjithsinë që ka për Allahut, aq më tepër është kjo një shenjë pjekurisë dhe maturisë të tij. Andaj, njeriu që nuk i përfill urnat e Allahut, kjo është një shenjë një mendjelehtësie, e pse ko ti të shkencor? Qysh mendjelehtësi? Ja çfarë mendjelehtësi është? Në qofë se Allahu Gjellewo Ala ne e ka dhonë jetën. Dhe në qofë se Allahu e ka në dorë jetën tonë, kur dënë në emerë. Në qofë se vdekja është përfundimi jonë. Dhe në kalemruar Allahu i manuar se ne jemi nisur drejt një shpërblimi dhe drejt një dënimi. Njëriu që lunë me gjennet dhe njëriu që lunë me gjehnem, njëriun që nuk e friksan gjehnemi, njëriun që nuk ja dridh zemrën gjehnemi, njëriun që gjehnemi nuk ja ndrën jetën kuptimin pozitiv, nuk ja ndal nga veprimet e ti të pëmatura. Dhe kjo është mendjelësi. Qysh ka mundësi me konë njëri pjekur me i thonë qëra? Mos e the këtë regull, nga se burgosër përjetësisht dhe e thënë, a është i pjekur në kënë njëre? Jo, vëllahi, ande Allahu po na dha pjekuri dhe maturi është të zbatojmë urnat e Allahut te barekehu teala. Ky është njeriu që e ka kuptuar rolin e tij në jetë, e ka kuptuar përgjegjësinë e vet. Dhe pjekuria buron nga zbatimi i urnave të Allahut azhajal. Maturia është në kuptimin e drejtë të fesë. Prandaj veprimet e pamatura të njerëzve, veprimet e papjekura të muslimanëve nga njëherë, të disa për tyre, veprimet e dëmshme nga njëherë, burojnë nga mos kuptimi i drejt i fesë, nga se absolutisht nuk ka mundësi feja islame, me urnët e veta që i ka, me liqët e veta që i ka, të matura, të pjekura, të përdoj individ të papjekur dhe të pamatur, e pamonë shmërt. Nga se Allahu Gjallera kështu për thëtë, leallahum jershudun, që t'jen të pjekur, t'jen të matur, të kujdeshëm, për interesat e tyre të kësaj bote, për interesat e fes, jenë të pjekur. Muslimani e din interes në venit vetë, nuk e prish. Muslimani e din interesin e kohës që po jetën te, ande e ruan atë, është i kujdes shumë gjë rast, nga së është i pjekur dhe i matur, kush e ka pjek, kush e ka bërë kështu të matur, zbatimi i urnëve të Allahu Gjellahu Ala. Gjitha këtu shikosh ndëruar janë mësime që dalin nga jetë i agjerimit. Gjitha këtu mësime na dalin nga ajetet e agjerimit, e që ne duhet i kuptojmë drejt, e të studiojmë drejt, e të meditojmë rreth tyre, dhe që krahas tharjes e buzve, dhe krahas barku të zbrazur, të kemi edhe përfitime tjera ansore, të përmbledhura në ajetet e agjerimit, ajeti 183, 184, 185, 186, dhe 187, këto janë ajetet e agjerimit. Ajeti 187 përmendë Allahu Gjellewa le a disa regullat e tira që kanë të bëjnë me agjerimin, por që ni nuk do të kemi mundësi ato të përmendim, por po them se këto që kemi përmendur duhet që të fokusohemi në to. Duhet që ti përmbahemi këtyre mësimeve, nga sa Allahu Gjellewa le nuk na i ka dërguar këto mësime për të nëngarkuar. Nuk na i kanë ngarkuar këto mësime për qenë të pandërgjeshëm shoqërinë tonë dhe në kohën dhe në vendin që jetojmë. Por këto mësime kanë për detyrë të na pjekin, të na bëjnë të matur në veprimet tona, në qëndrimet tona, në fjalët tona. Islami të bën të pjekur, të bën të matur. Përmes të libri dhe përmes mësimeve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Së të qofë si kohës në ruar, e lësë Allah në manuar që Ky agjerim që kemi bërë deri më tani, Zoti Gjellewalat në këtë pranuar. Sikur që lësë Allahun e madhë, që lutje që ja kemi drejtuar Allahut, Zotit në përgjigjet. Sikur që lësë Allahun e madhë, që gjithë njëri që ka hezituar deri më tani, ti ngrit duart nga qilë, ti ngrit duart ka Zoti i ti, dhe ti thotë, o Allahu jam, deri më tani kam bërë gabime, kam bërë gjinohë, nuk jam falë o Zot deri më tani. O Zot, kam dëgju se ky qenë ka mua i falës, dua që të më falësh, dua që të filloj me një jetë e cila është e mbushur me përgjigjen e kërkesave tua. Një jetë që është e mbushur me përfillin e urnave dhe zbatimin e tyre që vijen nga ti, o Zot jam. Qëse këtë e bën, Allahu ka thonë se kam më të përgjigjë, kam më të falë. Dhe falën e kuptën se ti po fillon me një faqe të bardhë, dërsa faqet e zeza që kanë kaluar dhe në më tani, do të shkojnë me shkuar në Ramazanit. Po thuaj se nuk kanë qenë asë një herë. A nuk është kënë një gëzimi madhë? A nuk duhet t'i gëzohemi kësaj? Po i gëzohemi tashmë në fund. Dhe kë gëzimi kësaj falje, shikuar në ruar. Dhe kë gëzimi këti pajtimi me Allahun Azogjel, pregadit një ambient të përshtatshëm të një gëzimi tjetër të radhës e që është në ditën e Bajramit. Prandaj, t'i gëzohemi Bajramit, jo pëse është Bajram, por t'i gëzohemi Bajramit për shkak se Allahu na i ka falë mëkatet, për shkak se jemi pajtuar me Allahun e mënduar, për shkak se kemi kryer një obligim ndaj Zotit që duhet me e kryer dhe jemi të gëzuar për këtë kryerje. Ky është Bajrami i besimtarit. Zotin a gëzovën këtë botë dhe në botën tjetër. Në dhashtë Allahu fuqi dhe udhëzim të mjaftushëm për t'i kryer obligimet dhe për t'i braktisur të ndaluarat që Zotin Gjellewala na indalej për shkak si janë të dëmshme për neve dhe na obligoj me obligime për shkak si janë të dobishme për neve. Dhe bëftë Allahu që këtë Kur'an të jetë udhëzuës jonë. Tjetë ajë që në përcakton atë që është e mirë dhe në përcakton atë që është e keqe. E pasi që ta kuptojmë atë që është e mirë, ta zbatojmë dhe ta ndjekim, dhe pasi që ta kuptojmë atë që është e keqe, ta urejmë dhe ta braktisim. Zotë ju shpërbleft, derin takimet e tjera, në mesionet e tjera, ju lene për kujdesin e Allahut Azogjel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.